بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عزيزان وخوشويستان بسراني زيادة سنجين صلاة ورحمة ميرباني خواي پروردگار بسر همو لايكتان دابو بارد شادمانين لازنجيريكي نوي با ايوي عزيز وخوشويست شاد دبينوا لشتاقي و تندروسيتان لخواي پروردگار دخوازم كوكرنوي زانست و زانياريو زیاتر آشنابون من لدینکم لخوای پروردگار داواکارم که ببخشی به همو لایک من آواتو آمانجم اویه که هموان بتوانین وک پیغمبری عزیز علیه صلاة و سلام شوین پیکانی هلگرین پی با پی او هنگاو بنین بتایبتی لم برنامه دا که باس لنهینیکانی قیادهی پیغمبری عزیز دکین یان لروانگی قيادي پیغمبری عزیز و علیه الصلاة والسلام هول ددین که تاچی مسلمان جاری کی تیر سر لنوی بتوانین وک پیغمبری عزیز هنگاو حل بگرین و بتوانین قيادي پیغمبری عزیز لخو من دازیندو بکینوا و بتوانین وک پیغمبری خوا جاری کی تیر ایمش کار لسر بر ریو بردنی جیانی خلکی خو منو کمالگای خو من کین. خوش شویستانم. امتی مسلمان امتی که همیشه گشبینه. چون گشبین نبین؟ چون ایمه لکاتیک دا کار لسر اوا نکین که امتی کین خاونی دیرین ترین میشوین؟ ایمه امتی کین که براستی زور گرنگا اگر حلوسته بکین بی سرانی سنگین لسر اوی که ایمه خاونی 124,000 پیغمبرین وقل فرمود صحيح كذا ك هاتوا بيغمبري عزيز عليه الصلاة والسلام بومان باز دكات. اگر امتك خاوني 124,000 بيغمبر بي و كوي جيان ناميان لجياني 25 بيغمبر اكوبو بيتوا لقرآن دا هر 25 كيان هر يكيان لبوارق لبواركان دا قائد بون بشوازي كي قشتي بتايبتي لبواریک دا با پی زمنکا با پی او کشی که او کاملگا هی بوا جیان نامی هر هموشیان کبوتوا لخاتم الانبیاء سردارو ماموستاو گوری همو پیغمبران پیغمبری که خوای پروردگار هرچی صفاتی قیادی هی لم شخص دا کوی کرد بیتوا بریتیه لمحمد پیغمبر علیه صلاة و سلام بس بو اوی که خلاتی قائدی با پیغمبری عزیز بخشرابی لدوتویم آیت دا که رب العالمین دا فرموه و اینک لعلا خلق عظیم ام شاهدی دانی رب العالمین اما براستی گورترین خلاتی خوایا سبحانه و تعالی با پیغمبری عزیز که براستی لسر برسترین اخلاق و خور روشتا بای خوش شویستانم امتی که خاونی امیش و بیه امتیک ام قصصانا لقرآن دا تو مارک رابه که زور گرنگه یعنی ایمه قرآن من تلانت قصه نیه یعنی چونالای چیرو که بر اگردان نیه قصصه که جوازیان هی قصه و قصص ایمه خواهی پروردگار که دفرمیه لقد کان فی قصصهم عبره یعنی گرده توی تاکیک بی لبواری خوتا سر کرده بی دبی لقصصی انبیاوه برچاورونی ته به یعنی بونمونه ام پیغمبرانه که هر یکی ان لبوارک ده یعنی ابراهیم پیغمبر بو باوچی پیغمبرانه ابراهیم پیغمبر بو خوای پروردگار دا مال دک ک ل ابراهیم دا اسو پیشنجی هه بو ایوا چون که شخص یکا یعنی سیدی کان چی شخص یک د توانی وتی ل یک کاتا هو کول پیناسی ابراهیم دا هاتو ک د فرموی جسده للنيران جستي لبو آگر بي ولده للقربان كركي بقرباني بكات ماله للضيفان مالي لبو ميوانان ميوان بيت وقلبه للرحمن دليشي لبو الله بي. خوش ويستانم كي هي ام وصفاتان لخو بقري شياوي او بي كقائد بي وقدوه بي وپیشنگ بي ایمه لیوی براستی بتوانین سر لنوی خو من پروردب کینوا و بتوانین هنگاوکان من لهنگاوکانی وسط چوا بگری یعنی بنمونه که امیچه که لأو پیغمبرانی که أولو العزمن واتخاوني عزيمتن خاوني بريارن وشياوي أون كا بيشنغو بيشوابن بو إيما كواتا أما لم دس بيكدا دموي قشبيني وأميد يكبن با أمتي مسلمان بتاكي مسلمان يك بيكمان أوش أوي كا إيما خاوني أميجوين بو يبراسي أهميتي قائدو قيادو سركردايتي كردني تاكو خيزانو كومالقاو ملتش لأستوي تاجي مسلمان دايه بو چونك تاجي مسلمان ل ل لروانگي اينكي وبراستي امبر پرسيارتي ل لسرشاني خوي داناوا و تواني وتي لروانگي خوندنوي بو جاني پیغمبران دبي همو تاجي مسلمان مسؤوله وبر پرسياره بتایبتي د مانوي ايما تاكان يكي سركرده لنا امته كما دروز بيتوا كبتواني جيرو گرفت كيشو نهامت يكاني استاي مروفايتي چار سر بكات بويا كاتي وهاتوا البراستي ايتير استا برياري او بين كايما خاوني تغيير بين ايا بوين بخاوني اويك او صفات قياديانا من دوزي وتوا ناسي و كاسيك بيوت قيادة بي دبي خاوني تغيير بي دبي بتواني براستي تغيير لناخي خوي دابكا زور گرنگ يعني كايما باس لتغيير داكين بسراني برعزم يعني پیغمبر عزيز عليه الصلاة والسلام او پیغمبر ابو که شورشو بهاریکی محمدی پیبو او پیغمبر ابو که براستی تغییر و گورانکاریکی کرد که استا اوانی که خامه بدستن اوانی که بیرمندن همو دستوسانن و تنها او شاهد یددن که اوی محمد پیغمبر لو ما و کمدا کردو یتی تنها بوکراوا و بودکری و جاریکی تیر مروفایتی پیوستی بو منهجی محمدی هیه بوی براستی چندین جار و تو مانا که ایم پیویس من به بهاری محمدی هیا. یعنی اوی که پیده اوتری شورش، بهار، تغییر، هر گورین و گورانکاریک دکریه لناو امتی مسلمان ده اگر محمدی نبیه. اگر لمحمد پیغمبره و علیه صلاة و سلام سرچاوه نگریه امتی مسلمان لسر پی خوی رانه وسته. بوی دبی تاجی مسلمان. كشتبين او قناعتي كا وك بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام بريار بين تغيير بكين بريار بين غورين بكين بريار بين كا براستي لريشوا لناخوا لناووا دس بغورين و غوران كاري بكين اما بتوانين براستي او كسي كا ديوه خاوني صفاتي قيادي بي دبي إلا لخزمتي بيغنبر دابي عليه الصلاة والسلام براب كان يعني چندين جاريكا دبي بيلينوا يعني او كساني كلسر مسألي قيادة قصده كان يعني ممكن نية لسر قيادة يقصد بكري باس لجاني بيغمبران وبتايبتي جاني بيغمبري عزيز نكري چون ك يعني لا او حتشي اكاديميا هيا كباس لصفات قيادة كان هر هميان دينا وسر اسرار القيادة النبوية نهين يكاني قيادي بيغمبري خوا دكن با تنها سرچاوه یان سرکیترین سرچاوه یان یکمین سرچاوه یان براستی ببه قیادهی پیغمبری خو علیه صلات و سلام نتوان ری بس لقیادهی مروفایتی بکری بطایبتی اوانی که هاتون بمصطلحات بزاراوی تازه بس لم بواردکن اوانیش به همان شیوه هر هاتون که یعنی اله دقرينا وصل كمالك صفات كهرهمي إلا شخصي بيغمبر دا عليه الصلاة والسلام برجسته بوابوني هيا كواتا او تغييري كبيغمبري خواه كردي يعني لما كا چه تغييرو قران كاريه كي لناخيم صحابانا دا دروس كرد ام بيغمبر عزيز عليه الصلاة والسلام چون كالتغيير بريتيه لچي يعني كبيوست بيناسي كيوبكين معرفة الواقع كمالك بنما هيا لبو تغيير يكي كان بريتيه لناسيني واقع زور گرنگا تو لکام کوملگا دا، لکام واقع دا، تغییر دکی. ناسینی واقع زور گرنگا. و هر وها تحدید الواقع. من لسر کام شار قصد کم. من لسر کام نخوشی قصد کم. من لسر کام یعنی بتایبتی یعنی زمن قصد کم. ولا چه مکانه که تغییر و گران کاری دکم. که یعنی جاری وها شعارانک هن که یعنی که کسی دیوی تغییر و گران کاری بکن لیک که تا دیویم سرزوی بگاره ممکن میه پیغمبری خواه واقعاکی خوی ناسی و کمکه و تحدیدی واقعاکی کردو کمکه و کمدینه اما زور گرنگه کواته تغییر بریتیه لشی بریتیه لانتقال إلى المستقبل يعني هنگاو هل قرتن بو آيندهشي قش كالير وبراستي ببي تغييري بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام هر مسلمانيك هر بانخوازيك هر أمتيكي مسلمان هر رخراويكي مسلمان بيوي قران كاريبكا دبي كيفيتي تغييري نبوي چونیتی گورین و گوران کاری پیغمبری عزیز علیه الصلاة و السلام لبرچاو بگریه و به بی تغییری پیغمبری خو علیه الصلاة و السلام دل نیابه سرکوتو نابه چون که پیغمبری خو چون تغییری کرد یعنی که کسی که دیوه بس لقیادهی بکرد و دیوه قیادهی امت بکرد دیوه برچاوی رون بیه که ام پیغمبری عزیز علیه الصلاة و السلام چون تغییری کرد و پیغمبری خو چون عقلی گوری پیغمبری خو چون دل یعنی گوری چون جلوبر یعنی گوری پیغمبری خو چون بیرکدنوی یعنی گوری چون فیری دهنانی کردن چون فیری بریاردانی کردن لبرو زور گرین گبراستی که او کسانی که پیان دوتری قائد او قائدانن که یعنی وکوت من وکو پیغمبر علیه الصلاة و السلام نمونن لپیشنگی ده بویا اما پیویست براستی جگل نمونه قائدی چاکو باش کمال قاده هن قاده سیئن قاده خرابن امانش هر پیان اتراو قائد هر پیان اتراو سر کرده بلام امانه براستی قادانی چی خراب بون و توانی ویانه خلکش لخوان کوب کنو یعنی زور گرنگ دبی و بزانین توانی ویانه نسبت گوران کاریش کن توانی وانه خلکانش کوب کنوا بلام براستی امانه قادهشی سیئ بون نمونه خراب بون یعنی هر لزمانی پیغمبر ده علیه صلات و سلام اماشه بود که کسان یک دین دبن بقائد یعنی ادعای قائدی دکن نک هر ادعای قائدی دکن ادعای برسترین پلی قیادی دکن که پلی پیغمبر آیتیه یعنی مسیلمه کذاب یعنی ام مسیلمه که نک دروزن زور دروزن بوا لگر رزم دا بو بسراني عزيز كو شي بكارد ينم بلام اميها امكسيها تو ادعاي ويكدو برامر قران بوسيتو يعني لبرامبر هاتو كومل قسي قورو بيجي هيك بيي لبرامبر قران دا بكاري بيني دي مثلا الله ضفدع بنت ضفدع عين نقي يعني دي قرباق كشي قرباق تشاوي واي او يعني قاشي لا سنجي لا اوا بيشتي لا قلايا يعني دشتي بيجي لا ادعاي وكا بلام ليلة دائما بس تمشي أم مسيلمي كذابة دي ديوكم منهج بيه قائدك بيه بيسلميني بوسيتو برامبر با تا كانك فعلا كومالغا لش دستيانا دتوانن غورين و غوران كاريبكن أو دي بمجورة ديكا يعني تنانت دي ادعاي صفاتان دكا كالقائدي رسنو باشا بوني هي يعني بونم ندي لبرامبر پیغمبر دا علی صلی الله علیه و سلم ادعای او دکات کدل منیش د توانم کو پیغمبري خو یو دلن پیغمبر اوی زیاد کردو او اوی خصوته اوی مبارکی خراوت ناو بیره کو زیادی کردو و بنمونه امیش دی اوی دمی خو یکات ناو بیره کو وشکتا بو ی پیوتر مسلمی کذاب دی دز دینه بسر من دالک ک موی سری پیونیه یعنی لجاتی وی موی بو بو برویته او شی که هه هر کچل د بیتو پیوی نامینه تا ام سیلمی کذابه دید چاوی کس یک بو چاک بیتو ولم چرچو ربیو نامینه کس یک که هر دمریت یعنی بر دسی دا بجوریک امانه بلم سیر لو دای خوش وستانم دله 40000 کس شونی کوتبو یعنی لیره دا هلوستب کی نسلوی کما بستی من اویا 40000 کس شونی کوتو لکات یک دا ام سیلمی کذابه دروزنه يعني دزانن كچند خيانتي ليدر كوتو اسود عناسي يجي قالو كسانك قائد سيئه براستي امانه كسانك ان كصفات قيادي بوي بزين معنى صفات قيادينين يعني كسيك شخصيتي شي دروزن بي دروي ليدر بكوي يعني او ايت چوند بيدوتري براسي قائد ودبيتو شوني بكوي اسود عناسي تنانه دله دو شيطاني هبو گيرن خوادو بدسي يعني زور فروفيلي كردو اخباري زاني و حوالي پيگشتو امانه حتا وکول رگیش نکی و دوای اوی زوستر خوش کراوا انجا وکو براستی زفری پیبراوا و کجراوا بداتی فیروزی للانی او مسلمانو و فیروز هاتو کشتویتی یعنی امانش به همان شو کاریگریان هبو لسر خلکی بویا معرفتی واقعی خوانی ها نزانی و یعنی امیشه کلوانی که براستی که پیان ناو تریق واقع تحديدي واقعي خويا خوش يعني نكردوا وهاتوش كومل الشعار ودروش من هالقرتوا كبراسي امانه جينا بيتو امن منخرافانا ليره دامه بس بي اويا زور جار رنكا لاي بيسري كي بريز او برسياله دروز بيك ايوا بس لو ده كان ك قاعده وكسيه كخلق جولاني او تا زور كسيشن خلقاني كي ترهن كخلق جولانن بلان خلق جولاندن جرينيه دیاری کردنی هدف گرنگه، معامله کردن لگل عقل و لگل دلا گرنگه، بای لیر دا زور گرنگه براستی، سرنجی بیسرانی عزیز راده کشم بو اوی که، پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه سلام تاکانی کدبن بسر کرده لنیو منهجی پیغمبر دا تاکانی کن که براستی بعقلو، بعلمو، بمنطقو، کاردکن و کار لسر امسیت توریدکن. لبر او عاقل ترین کس لسر زوید ادبی مسلمان بی چون که یک عبادت لسر مسلمان واجب نابی الا یک یک لمرجکانی دوای اسلام بریتیه لالعقل والبلوغ دبی خوانی عقل بی واتا جیری هبی واروها بالغ بی واتا هم تیگشت بی هم پیگشت بی کلیر لبراستی پیویست ردی او کسانه بینو که بمانای وشه بی عقلا بمانای وشه نا چون علیه لعقلانیت خویانن عقل وجودی نیه لبیر کردنه و بریاری دانیانه و حیچش لفلسفه تیه نگشتون دین لسر اسلام قصده کن که اسلام آینه که براستی عقلی تیه دانیان عقل داده خواب بعکسه و نوش واجب نیه لسر عقل نبی روشو واجب نیه لسر عقل نبی زکاة حاج همو عبادت کن دبینین کواته اسلام آینه که لگل عقلانه معمال دکه او کسانی لچوارچیوی اسلام دا کوبونه تا و هلگری هوی اسلامن عقل ترين كسي كومالغان و با اقل وهاتون لقل تسليم بنقل بون بلام اقل بو خوي بتنها برياردني اولو آخر نيا بلكو اقل اوان دقرنجا كا لرقاي علم و الله دناسي لرقاي علم و خوا دناسي خوي دناسي خوينوي راست و دروست بو جيانو بو نوردكا كواتا دبی بزنین تاکی مسلمان او تاکانن که براستی سرکردهی لوانده و پیشنگی لوانده و اوانن دتوانن کاریگریان لسر واقع هبه پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه وسلم پیم خوش براستی لنمونه یک ده یعنی سرنجی همولا یک من راب کشم دتوه تاکی که سرکرده بی ده فیر بله پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه وسلم فیری رؤیا به فیری آینده بینین به فیری عقل دواندن به فیری او به که تاکی ده توی تاکی که سر کرده بی بانخوازی که سر کرده بی بازرگانی که سر کرده بی دایکوباوچی که سر کرده بی ده فیر به پیغمبری خواه چون معاملهی کردوه سی دنیا بینینی پیغمبر کن علیه صلی اللہ علیه وسلم یعنی به طیبتی قائد ده به تأثیری هبه نکر کاریگری هبه فن و تأثیری هبه لزانینی هبه لبو کاریگری دروس کردن لسر او کسی که لبرانبری دا دیوید پرودیب که و هر وها موقیفی هبه و هر وها دبه براستی احتفاظ بم کسانه شو که و شخصیتی برانبری شان مپارزه و کسایتی برانبرکانش نشکینه که امانه هموی صفاتی قیادین تو چون خود دتوی کسی بی قائد بی کسی کش دتوی بی که بی قائد به همان شیو هر دوی حول بی که صفاتی قیادی کتیاتی نشکینی تم خوش سنشان راب کشم با حولی چی پیغمبری خو علیه صلی اللہ علیه وسلم کتیای دا بتواوتی برچارونی من پیدا دا که بمانوی لبواری سرکردائیتی دا کار کین دا بی وقت پیغمبری عزیز علیه صلی اللہ علیه وسلم هنگاوال بگریم هموان کسایتی که دیناسین کناوی حاتمی طائیه لبخشندهی دا بنمونه هموان دیناسین که یکی بیگ دلیه علی حاتمی طائی که تک دمرید کرکی بناوی عدی یعنی عدی شرحاتوه عدی کری حاتم ابید با ملیکو کربدستو فرمان روال شوینی باوکی یعنی دوری ملیکایتی اک دبینه لشام لنزیکی رومکانو جیان بسر دبن علی لکم کم کم عدیه قناعتی وای که یکسر با خوی سپر شاری خلکی که زوری کردوه بریاری داوه حوالم بنی لکشو زنین تن محمد المصطفی خوی و سپاکی و آلاکی در کوتن پیم بلین بلام با چی ام حواله دا پرسی بزنین چه بریاری داده سیر لوا دایا یکسر کات یک کلین سپای اسلام و محمد المصطفی هاتوه ام عدیه بریار داده لکشو یک دا هچی سروت و سامانی هی مالو من دالی دا پیچه تاو امتکی بجه داله دروات بی اوی امتکی اگدار کاتو دشه بلای هرقل این سیر کنم آیا اما قائده بلام اما گرن نیا او گرنگا کاتی که سپای اسلام ام جگایا بشر دگرید و اسیرکان دبات و مدینه سیر قائدی پیغمبر کن علیه صلات و سلام یعنی زور جار خلکانی پیغمبری خواه یعنی کمال خل بون و نبی هر محاضراتی دابی و کوی کدبن و قصیب و کدبن پیغمبری خواه بکردار پشانی داون یعنی تو این بلین به تعبیری استا یعنی به شاشه پشانی داون که مسلمانان خلیکی چین قصد چون دکه با مسلمانان بو ی پیغمبر خو لمزګوتکی د جګیر یاند کات پیغمبر خو قران خویندنو دنج قران او نویشی مسلمانانو هاتو چوی مزګوت او امانه پیشان یم اسیرو دیلانه ددات لنیو دیلکان دا افریته کی تی دای ک او تویش لګر پیغمبر خو دادک له هاتون له روشنکان دا روج یکم روج دوم روج سیم روج چوارم هتا وک پیغمبر خو علی صلوات و سلام رګی پی ددا ک دله باشا ام ک سیب کنو دله من برایا ک مه شانی و بالی و ناو دار کی یم علی کی براکت علی عدی کری حاتمه اول شوینی او فرمان رواب و علی چی له هات بو کی روی علی روش ولای هراقل علی اگر بیت و رزی له دګرم بشو بدوای به نو جالي ردا سرنج بن كمان اوي كما بست لي رابراستي سير صفات قيادي كان پیغمبر عليه الصلاه والسلام تاثير بين چون دعو بان غوازكي چون صفات قيادي دبي كاريگري هبي تاثيري هبي لسر كسي كبير پروديكا بل پیغمبر خو دنيري بدوايا او دلي زمانتي پيبا بهن نو بوينه فعلا خوشگي د چي بدوايا دهيني تو بو مدينه پیغمبر خو عليه الصلاه والسلام طبعا عديش لي ردا دگري چاو دگیره دیو بزانی ام محمد المصطفیه پیغمبر یان ملیکو پاشایه هل رگه دا که لدروی مدینه دگر پیغمبری خوا شتک سرنجی راده کشه که پیغمبری خوا نک جاره دیان جار بین راو بسالاتوی چی برز دا پیره چی برز به تعبیری کردواری خوا من پیرجنی چی برز پیرمیردی چی برز رای وستاندو پرسیاری کردو کاتی پیرشنیک پیغمبری خواه دوستینی و تویجو قصه لگلاده کاد یکسر عدی سرنجی راده کشی علی ملیککان را ناوستن بدمی هجارانه و دواتر ایبات و مالی خواه پیغمبری خواه دیبات و مالی خواه لمالی خواه حسیده چی هی پیغمبری خواه حسیده که داده با عدی کم زور گرنگه یعنی اما سیر اسلام کن بریزان خوش شویستان ایو کسانی که دین براستی جهر در ریشن برامر بم اسلامه باس لو دکن کمیجوی اسلام خوینه اسلام عقلی تیدانیه دی عزیزان و خوش شویستان مسلمانانی سنجین سرنج بند ام پیغمبر عزیزه چون معاملی کردو لگل کس یک دا که نیاره بدینه کی حل هاتوه پشتی لم اسلامه کردوه بلان پیغمبری خواه لما علاکه دا یک حسیر هیا انکاری دکا دلی نخیر الا به طول سیده بنیشی بعدی دلی اذا انجا حالي بموتم والله والله يا مملك نيه ملكه كان ما لي ناوشيته او ما مال انا كان لقالو كساني ك كبچوك نو جردستان بارحال الا بيخمري خو چن پرسياره دك على عدي جاسيل كن فني تاثير چن گرنگه كاريگري چن گرنگه امان اما صفاتي قيادين براسي بو پرودبي كتو دعو بان گواز گلي كسي كا بزاني چون دعو بان گواز دكي الا بيخمري خو پرسياري لدك الا ألست على ركوسية؟ ألي آية تو لسر آيني ركوسينيت؟ طبعاً برسيارك اللي يرده الزهر قرنجا بو اوي زياتر أم كسيا دلي بقوري سي تخيري بيغمري خواب كان كواتا إيش كردن لسر قناعت إيش كردن لسر درهناني بتي ناخ إيش كردن لسر قورين لناخ دا أجنا قوريني ظاهر عاشق آسانا قوريني علم آسانا قوريني لباس آسانا بلام قوريني قناعت أما قرنجا كاما إيشي مسلمانا ألي ركوسية آين يكبوه لنيواني نصرانية ويهودية بلي فعلا عدي لسر وآين بوا ألي أماندن ناسرا وقومكي نيزاني وحتى معلوم دالكي نيزاني وشاردوتي ولوانيش كالسرم آينية ألي بلام بيام سير بو کس نازانی من لسرم آینم چون اما زانی جاریش که دل ما چسبا که براستی اما پیغمبره اما جاریش که پرسیاری که لیه کردم و آنا پرسیاری معامله که لیه کردم که تو جور یک معامله دکی لگل مسئله پارو ماده ملک یک شتیک اخوی که لآینی رکوسیتا حرام اوی که تو دی خوی لقومکت دی که آیا حرام نیل رکوسیتا او معامله و معامله تو دی که و تیبا الی زورم پی سیر بو من لنا آینه کدام هنده معلومات منیه کلیره دا زور گرنگه زور گرنگه بان خوازانی برز ما مستایانی میزر سپی دست سپی برز زور گرنگه که من بوستینو برامر با آینی خلکان یک دبی معلومات من هبی لسر آینه که لخویان زیاتر که بو یک یک لسری سرکوتینی قائدی مسلمانان بریتیه لوی که قائدی مسلمانان نهینی آینکانی کشی لایه زور گرنگه یعنی قائدی مسلمان کاتی قائده که براسی توانی و تی هر با آماجه و به هیما بتوانی برانبرکی تیب گینه لیره دا جاره که تیر براسی حلوسته دکم نسر وی که یک قائدی مسلمان نیه یک راویشکاری مسلمان نیه خوانی عقل و جیری نبو بی دلین لکاتی خویده هارون الرشید لتشاری بغدایا زورگ لو کسانی که لدروی مسلمانان بو سردانی خلیفه مسلمانان دین بغدا یک یک لسرنجکانیان اوی آیا او راویشکارانی که لدوری خلیفه مسلمانان عاقل تایبتمندن یان نا لیک یک لو جارانه دا که دا چن بولای خلیفه مسلمانان ام پرسیاره دا کن دلین آیا تو راویشکارت هی علی استاو راویشکاری که لیر آماده بهلولی دانایا بهلول بالول لکرداری خمانه پیدا اوتری. اما باشه من تحقیق نویشی لگلا دکم تا بزنم آیا مسلمانان یعنی خوانی عقل و جیرین، خوانی پلانن، خوانی نقشن، خوانی تدبیرن، خوانی یعنی تأثیرن و کاریگریان هیا یا نه؟ اما زور باشه دتوانی قصی لگلا کی و تویشی لگلا کی. جابیه نپیشاو تن خوزگه اما اگر شاشه بوایه ببین رای بنمونه. او نیو نرهی که تو لغیری مسلمانان بخط بازنیشی خرده کیشه. یک بازنی خرده کیشه بهلولی دانا لنا و راستا بازنکه دکا بدو کرده و دواتر بازنی کی تره کیشه بهلولی دانا ایکا بس چوار بشه و بشه که انه لایک سی بشه انه لایک دواتر کابره اینا مسلمان پشت اوه دستی دادنی لسر ارزکه واتا پشتی دستی پنجکانی لآسمانه بهلولی دانا با اکس و دستکانی لارز دادنی و بلام روی نولپی لآسمانه علی خلیفه مسلمانان هارون الرشید دله من تی ناګم ما شیم خطو خط کاری یو دیکن علی کسایت یکی که هاتبو لدروی مسلمانان او تی من باش تی دکم من بازنه یکم چیشا او کردی بدو کرتو تی نیوی شو او نیوی روزه تو لکام یانه دشی جزور گرنگا خلکی مسلمان عقل او کسایین که دلین مسلمان عقل نی عقل داخره او اسلام عقل دادخه بوې حالی بن کبر راستی او انا خو یان فعلا جهلی مرکبیان هي فعلا جاهلا بوې وقصد کن برامر به اسلام وللیل سابق النهار هرگیز شورش کنه ابنو با معنی همو سرزوی شو بیان روش بیان نیوی شو نیوی روشه علی که کردی بسی بشو سی بشی سرزوی آو یک بشی بشکانیه علی چون زانی طبعاً بهلول قرآن دخوینه تو هر جماری بر رو بحر که لقرآن هاتو پیمان دلی که سی کی سرزوی آو یک بشی بشکانیه الا دواتر که دستی دانه آوا یعنی پیوستی به سوزایی هیا بهلول دستی بس کرده وکو دعا وتی یعنی چی؟ یعنی ببه الله هیچ لسر زوی داوشک نابه سوز نابه ببورن سر زوی پیوستی به چی هیا آوا دانی سر زوی پیوستی به دعا هیا لالله بپاره اینو جا سرنج بن الا پیغمبری خو علیه السلام بینو سر اوی خو من پرسیاری که لیده که؟ پرسیاری لیده که علیه بو نهاتی تا اسلام و بو رات کر لإسلام اترسای ترسی اوت هبو که اسلام زلیل و مسلمانان زلیل نو روم و کوچو آنه به هزن سوین بخوا جا سری قیاده کن قائد ابی رؤیای هبی ابی دنیا بینینی هبی ابی مستقبل ببینی فرمی سوین بخوا افراد لعراق و برده کوی دی بو حجاز لالله نبی لکس ناترسی الله سوین بخوا مسلمان بمون بچاوی خون بینی پیغمبری خواه فرمی سوین بخوا ده صلاتی فارس او انا پشت عند شکن یو دبن بخوین د صلات یعنی لسیون بخو خون بجانیم کله مدائن او د صلات فارسیش مان شکان کواته لیر د زور گرینګه کواته لکوتای ام برنامه یدا د به هم لایک مان بزانین ک پیغمبر عزیز علی صلوات و سلام او قائده ک بمانوی فیری سرکدایتی بین بمانوی تاکاکان مان بکینو بسر کرده د به پیغمبر عزیز او فیر بین و پیغمبر خو او مدرسې ک هیتی مدرسې ک اجب عقلکات و اجب علمکات وبمنطقي عقله وبمنطقي علم بيردكاته وبيغمبر اخوا اويه لكاتي خوي دا منطقي قوي هيا وقوي منطقي شي هيا اشبه دك عندكات وبيغمبر اخوا اوسر كرديك قلب معنوي جاري كتير نو وجامن پرودب كينوا ببي بيغمبر عزيز عليه الصلاه والسلام ناتوانين كواتا عزيزانو خوشويستان دبي گشبين بين ام خاوني ام اينه شيرينين دبي گشبين بين ومسلمانان دبي براستي خاوني برهم بن وخاوني خدمت کردن بن و خوانی داهنان بن و خوانی بریاردان بن و مسلمانان احقترین کسن لویک براستی خوانی بریاردار بن لسر سرجیانی خلکی چون که خوانی میجو خوانی اینو خوانی پیغمبری کین که سرکردی همو سرکردکانه همو صفات قیادیتی دایا اقول قولی هذا استغفر الله لی و لکم سبحانک اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک